بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب أي النساء خير باب أي هذا كان باب ويان أي النساء هوان كتئه خير بدن وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحلويري أي النساء خير هوانك تائه هو خير بدن قال وحوير التي مئتا تسره فرحت قليني إذا نظر هدو فيري ننكيد وتطيعه أطيعيس إذا أمر هدي أو أمره وحيا مع ساهين ولا تخالفه عن خلافين في نفسها نفس الديد شأنه إذا أنكو خلافين ولا مالها ولا في مالها أنكو خلافين بما يكره وحو نعاي أنكو خلافين طيب حديث كمرك سنة ابن عجلان روايات كوري سعيد المقبوري culimadu waxay tilmaamaan waxinay ku jiraan oo waxay leeyihiin ikhtalatat calayhi axaadiisu saciid almaqburi ayaa isaga kala dardarsantay oo waxaa iskaga darmay maa rawaahu saciidun can abiihi can abi hurayra wamaa rawaahu saciidun can akhiihi can abi hurayra iyo maa rawaahu saciidun can abi hurayra intaa xadiidtaas ma dabdinin waa isaga darantay laakiin saciid almaqburi laftiisa waaba la mutaabiceeyo ibn abi di'b yaa mutaabiceeyey kama fii tafsiir ibni abi xaatim ayib oo ibn abi di'bin can saciidin yacni saciidaa lagu mutaabiceeyey ayib ibn cajlaana marka mutaabacada hayo ibnu abi di'bin can saciidin wa maqburi can abi hurayra الرجال قوامون على النساء ماشا تفسير كيدو ساكو كينا طيب ابن عجلان لفتي سنة وحال قوري عن أبيه عن أبي هريرة ساسو كينا يدنا وقال لوري مرة عديدك ومتابعة داس ابن عجلان أو هلين صحيح وكوية هي إيو يعني متابعات كافرها tarjamada marka xadiidka iyo tarjamada mudaabaqadoodu waa iska daahir waayo ayu nisaa'i khayr midda ugu khayrka badanna wuxuu ku sheegay nebiga sal allahu alayhi wasalam midda haddii ninkeeda fiiriyo u farxaayo oo farxad gelinayso wixii uu amro oo aan macsi ahaynna ku adeecayso oo aanna khilaafaynin nafsadeeda iyo aan ku khilaafaynin iyo maalkeeda ayib قال باب المرأة الصالحة أهوين إذا صوبًا عدين تيدي وبابها تلمامه إذا عدين تيدي وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر عبد الله بن لهيعة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا ذا كلها دمانتيد متاع واي والراحة وخير متاع الدنيا الراحة ذا كان أبوح أبو خير كبذن المرأة الصالحة هوين إذا صوبون طيب مركا المرأة الصالحة وحا إلا ذهي وحا إلا ذهي مركا حيتها إني تهي الدنيا وناكسن إني تهي طيب الدنيا خير بذن أما دلالك الدنيا ذا يالو حا أبو في عن أي كجبتا قال باب المرأة الغيراء وين إذا مصيرته أو مصير كبضن إذا عدين تيدي بأبابها وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر هو ابن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال قالوا حير يا رسول الله رسول الله ألا تزوجوا مياذا قرسنين من نساء الأنصار ansaarta haweenkooda miyaadan ka guursanaynin xaggooda qaala waxau yidhi nebiga ina fiihim waxaa ku jirto la kayratan masayr shadiidatan daran marka wuxuu leeyahy waa haween aada marka dad u masayr badan waay marka kaana waa sidaa darteed inuu xoogaa isaga yar dhaafay. tarjamada markay xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir, xadiidkanna xadiidka uu imaamu nasaa'i la goonida noqday uu ku jiraa. diyaa almaqdisina waa wariyey oo wuxuuna yidhi rawaahu bacduhum can xamaad can isxaaq anna umma sulayn fa arsalahu. marka ibn abi xaatim fi lcilal isagana wuxuu ku rajaxay dariiqa mursalka ah oo anas uunan ku jirin macnaha, waayo isxaaq bnu cabdillaahi bn abi طalxa ana uma sulayn markuu leeyahay ma soo gaarin isaga, inqidaaca ku jira. marka dariiqaas inqidaaca ku jira xadiidka marka waxaa laysku khilaafay dariiq inqidaac ku yimid iyo dariiqan mawsuulka ah. ibn abi xaatim marka fi lcilal isagoo aabihii iyo ka warinayo wuxuu rajaxay dariiqa mursalka ah. طabaraanina awsatka wuxuu ku yidhi mucjamul awsatka lam yarwi hada اlxadiida can isxaaq bni cabdillaahi ila xamaad bnu salama bis tafarada bihi nadr bnu shumayla, asagana kala sii gooni noqday. mar walba marka haweenku iyadoo masayrka uu ku abuuran yahay, haddana haddii masayrkeedu daran yahay waa dhib waay. walidaalik umu salama markii nebigu uu guursanayay sal allau salam waxaa tilmaantay marka cilad, yacni masayrkaasay sheegtay. markaasuu nebigu sal allau salam yidhi waa kaaga duceynaa buu ku yidhi, ilmaha ay haysatana ilmahay ilmihiisoo kale un inay noqonayaan u sheegay wahakada. qaala baabu ibaaxati nadari, fiirinta banaanaanshadeeda qabla taswiiji, guurinta ka hor. yani haweenta intaan la guursanin ka hor qofka guursanaya inuu iska fiiriyo arrintaa banaanaanshadeeda. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا مروان هو ابن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خطب رجل من أيا حصود دون امرأة هويني من الأنصار أنصار تكمل فقال له حكيري رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حكيري هل نظرت إليها مفيرسي؟ قال لا ما يبوير مفيرنن faamarahu wuxuu amray an yandura ilayhaa inuu soo fiiriyo xaggeeda uu fiiriyo. marka inta looga ogol yahay jumhuuru ahlilcilmi waxay u badan yihiin wejiga iyo calaacasha, calaacalaha iyo wejiga waa inta marka salaada iyo la dukanayana haweenta ka muuqanayso, oo iyada marka waxay leeyihin wejigiina wuxuu matalaa suuraddii qofka inuu yacni quruxan yahay, qurux uu isagu rabo, quruxdu waa iska nisbiye ee quruxdii uu rabay inay qabto, iyo in kale wejiga waa uga filan yahay. ee gacmaha calaacalaha iyana khushuunada jirka iyo yacni iyo nucuumada jileeca iyo adeega waa lagu fahmi karaa isagana. saasay marka u badan yihiin ahlucilmi. ee qaar waa jiraan dhahaayo inta haweenta markay gurigeeda ka shaqaynayso kale waxyaabaha sida badan marka shaqada cinda alcamal waxyaabaha muuqanaya oo marmar muuqan karo waa yacni inuu ninka guurka ka raba ka fiiriyo waa bannaan tahay, qaar dhahayana waa jiraan. labadaas qowl baa uun ugu dhow dhow midkaas horaana xooggiisu aad culimmadu u badan yihiin, isagaana ikhtiyaadka iyo u fiican sida uu u fiirinayana maxay noqone, ma la khalwoona keligeed intuu la khalwoodo miyuu fiirinaana maya, khalwada ma bannaana. weliba khalwada qabla zawaaj waa daran tahay, waxaa laga yaabaa intaan laysguursanin ka hor, inta meel layskula khalwoodo lays arko shaydaanku inuu markaas dhexdooda uu wax ka dhex sameeyo xumaan ay meeshaas ka dhacdo. xumaantaa meesha ka dhacdana waxaa laga yaabaa ninkii inuu yidhaa maba rababa naagtii ma rabo, mar haddii uu xaajadiisii gutay khalaas bis waana dhacdaa marar badan. dad saas isku dhibaateeyey oo ama in uur iska soo baxaaba dhici kartaba oo naagtii marka ninkii intuu uur u yeelay isagoon qabin, ilmaha meeshaas ka dhashana ilmo xaaraan ay noqonayaan, laxba iyo ilbiriqsi yar ayaa wax ku dhici karaan, wax aad u weyn. ee qofkuna de shahwadan ku rakiban ma xukumo isaga inta mar haddii yacni waxaan u jeedaa shaydaanka ka qaalib noqon karo. laa yakhluwanna rajulun bimra'atin ilaa washaydaanu thaalithuhuma. arrintaas marka islaamku aada u ilaaliyey manfacadeeda iyo maslaxadeedana wax iska muuqdo waayo, oo hadda caqliga marka lagu feeriyo aada u muuqanayo. gaaladii laakiin wax walbaasay usii daynayeen xornimo ay un uga dhigayeen oo haweenkii marka ay guryaha uga soo bixinayeen hadda dhibayba ku qabaan meelahan ugu fuxshiga badan adduunyada filimaanta lagu dhigo, waxyaabihii ugu dambeeyey, taqaariirtii ugu dambeeyey iyo dhibkii ugu dambeeyey ka socday wuxuu ahaa dadka meeshaas yacni iska maamulo, in nimanka meeshaa maamulo naagaha ay shaqaalaha ka soo noqonaayo meeshaas oo filimaanta iyo jilaayo midba midday ka quruxdahay intay fiiriyaan ayay shaqada waxay ku siinayaan bimuqaabil iyada in laga xaajo guto. Hal mar unbaa ilaahay ceebtooda bug soo siiyey, mid unbaa wuxuu tiri dhibaa la igu hayaa aniga ninkan meesha madaxda ka ahaa wuxuu leeyahay marka yacni isticmaal oo isticmaalayo ayay shaqo ku bedelanyihiin. arrintaasaa marka dhibkaasna dhib oo waxa waaye in laga hadlo u baahan. taas markay saas tiri kuwo badan oo isqarinayaaba markiiba soo baxay anigana ilaa hadda wadamada galbeedka qaarkood ay marayaan nimanka iyo naagaha meelaha ay shaqada ama meelaha ay wada joogayaan oo shaqo ama wax u joogaan in lagu kala sikiyo, xataa inay maslaxo qaarkood hadda u arkayaan in la kala dheereeyo waa jirtaan. ilaa qaarkood niman madaxa ay leeyihiin markaan meesha aan fadhinno hebel waa itaabtay iyo gacantoo isaartaa iyo qaar ay xataa shaqooyinka uga tegayaan. waxaasoo duruuf dhib badan xaqiiqda dhabtaa waxay tahay yacni akhlaaqdii saxsanayd oo caqliga iyo fidrada waafaqsanayd oo laga booday waay, hadda marka dhibkeedii waa ku soo laabtay marka waa kaas. marka dadka muslimiinta inay iyagu haddii ilaahayba uu ka badbaadiyeyo xoogaa ilaah uu siiyey diin akhlaaq wanaagsan farayso inay diinkooda qabsadaan waay, maahan inay hadda kadib meeshaas u koorseeyaan. waxay ku soo daaleen gaaladii oo dhibkeedii ay qabaan inay hadda u koorseeyaan ama ay u ordaan ma u fiicna. ayb kuwa ka ilaahay ka badbaadiyeen uma roona dadka kale muslimiinta annaga yacni sidooda badanna inay diinkoodii usoo laabtaan, ajirna waa ka helayaan, maslaxa adduuniya mid aakhirana waa ka gaarayaan. ayb waxyaabahaas marka in qofku iska ilaaliyo. waxaa kaloo xadiidkan ku jiro marka uu fiirinayo marka waa in dadka maxaarimteeda ay joogaan una ogolaadaan ayagana haddii dariiq saxa uu soo maro inay marka u ogolaadaan oo arko wejigii iyo meelaha marka uu fiiriyo gacmihii. haddii kalena marka bacdu ahli ilcilmi waxay yidhaahdaan haddii uu yacni nadara uu samayn karo oo labadaa meeloodoo wejiga iyo gacmaha si iyadoon u jeedin oo kale marar ay markaa yacnii howl iyo waxaa ku jirta iyo kale inuu markaa yacnii fiirfiirin karo haddiiba qasadkiisu inuu guursado ay tahay. Mughiratu bnu Shucba ayaana laga wariyaa kuntu atakhabba'u lahaa iyo uu leeyahay marka bacdi riwaayaad saasaa ku timid. haduu un qaab noocaasa laakiin inay meel isla yimaadaan ama hoteel isku ballansadaan oo qol laysla galo maya maya, kaas marka fasaad cariid ahaa ka imaanayin. marka amarkan marka fa amarahu an yandura ilayha, amarkan amru wujuub miya mase waa amru irshaad, waa amru irshaad. haddii uunan fiirinin oo iska guursada raallina ku noqdo wax dhibay leedahay male, macnuhu waxay tahay sidaasaa kuu fiican, intaad hadhow shallaay lahayd saasaa kuu roon waay macnaha. qaala ba ayib wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilcaziiz bn abi rizmata qaala xadaanaa xafs bnu giyaati qaala xadaanaa caasim can bakri bni cabdillaahi almuzaniyi can almugiirati bni shucbata qaala khatabtu imra'atan, haweeney baan doonay cala cahdi rasuuli illahi sal alla slam waqtigii nebiga, faqaala annabiyu sal alla slam nebigu waxa uu yidhi anadarta ilayhaa ma fiirisay, qultu laa maya baan yidhi, qaala fandur ilayhaa fiiri fa innahu inaad yacni fiiriso nadarka aad fiirinayso ajdaru wuxuu ku habboonaansho badan yahay an yu'dama baynakumaa dhexdiinna muwaafaqo in yacni dhexdiinna uu ka abuuro. ayb an yu'dama baynakumaa ay an yuwafaqa baynakumaa wa yu'allafa, in la isku kiinsoo dumo oo aad isla joogtaan ayuu ku habboon yahay. ayb min adama ya'dimu adman. ayb marka xadiid tan dambe fainahu ajdaru an yu'dama baynakumaa ayaa waxaa laga fahmaa amarku inuu amru irshaad yahay, waayo waxa uu nebigu ku cilleeyey dhan maxay noqdeen sidaasaad iskula yacnii inaad iswaafaqdaan ood isla joogtaan oo aad markaa yacnii isu soo dumantaan ayuu ku habboon yahay. Marka waa sida fiican uu ishaaray, waajib maa haddii laga tago ma dambaabayo qofka. Qaala baabu tazwiiji fii shawaalin, guursiga shawaal dhexdiisa la guursado ama la guuriyo bisha shawaal. Wabihi qaala akhbaranaa cubayd ullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxya can sufyaana qaala xadaanii ismaaciilu bnu umayah can cabdillaahi bni curwata can curwata can caaishata qaalat tazawajanii rasuulu llahi sal lau slam, nebiga iguursaday fii shawaalin ayuu iguursaday ayay tiri. Wa udkhiltu calayhi, waxaa la ii aqalgeeyey fii shawaalin shawaal. Wa kaanat caaishatu, caaisha waxay ahayd tuxibu inay jeceshahay an tudkhila nisaa'aha haweenkeeda inay geliso oo ay aqalgeyso fii shawaalin, yacni gabdhahay waxu tahay shawaal dhexdiisa inay aqalgeyso. Fa ayu nisaa'ihi haweenkiisa tee ahoo kaanad ahayd hiya iyaduba axdaa midii nasiib badan cindahu nebiga agtiisa ku nasiib badan minii aniga iga nasiib badan yay ahayd. Yani marka waa tayamun iyo marka tafaa'ul yay ka aragtay, shawaala la guursaday, shawaala la aqalgeeyey, caaisha marka dad iyada ka tala qaadanayo gabdhihi ay waxu tahay iyana shawaalay aqalgeyi jirtay, marka waxay leh waana ku nasiib helay nebiga sala allahu calayhi wasalam. طيب عديد كما مركه مسلم والترمذي والنسائي ابن ماجه باورينايان من طريق الثوري اخر حكو دراي وكانت عائشه تستحب ان تدخل نساءها في شوال سلاسه سي جعل اجرت شوال اني اقل قيس. طيب مركه بشا شوال واسكف وافي عنتها دي مركه بلاها كلنا ولا غورسه كران tashaa'umku laakiin ma fiicna oo qofku inuu yacnii uu bilaha qaar inuu baasaysto uu yidhaah bil heblaayin lama guursado iyo bisha arbacada ugu dambaysa lama guursado iyo waxyaabahaas, marka meelaha qaarkood iyo dad iyaga qaarkood oo yaqaanaa jira soomaalida lafteeda qaar ay dhaqan u tahay bishaas lama guursado, bisha yacnii arbacada ugu dambaysa bisha wax dhibaata dhacaysa haddii la guursado iyo waxyaabahaas, kuwaas ayagu marka tadayurkaas mamnuuc waay lama rabo. Haddii qofka marka shawaal uu ku aadisan karo waa fiican tahay, iyadoo hadda saxaa caaisha iyo marka iyo looga dayanayo nebigu inuu waqtigaa yeelay, hadda nebigu inuu shawaal isku dayey oo raadiyeyna kama muuqato meesha, oo yacnii muwaafaqo may ku dhacday mase shawaaluba u dan lahay ma ka muuqanaysa xadiidkan, laakiin iyadaa ka fahamtay in ay fiican tahay. Qaala baabu lkhidbati fi nikaaxi, doonista nikaax dhexdiisa la doono caddayntiisiibu u baab yahay. Wabihi qaala akhbaranii cabdiraxmaan ibnu maxamed ibni salaam qaala xadaanaa cabdisamad ibn cabdilwaarit qaala samictu abii cabdilwaarit ibni saciid atanuuri qaala xadaanaa xuseynun ilmucallimu qaala xadaanii cabdullaahi bnu buraydata qaala xadaanii caamir bnu sharaaxiil alshacbi annahu samica faatimata binta qays ayuu maqlay, wa kaanat min almuhaajiraati alwal, waxay ahayd naagihii soo hijrooday hore. Qaalat, waxay tiri khatabanii cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa isoo doonay fii nafarin, maca nafarin jamaaco lala qabo min asxaabi muxamedin sala allahu calayhi wasalama ka mida, yacnii dad kaloo asxaabta ka mida ayuu ku dhex jiray. Wa khatabanii rasuulu llahi sal lau slam, nebiguna wuxuu ii doonay calaa mawlaahu usaamata bni zayd, usaama uu iisoo doonay. waqad kuntu xudithtu waxaa la ii sheegay anna rasuula llahi sal lau slam qaala, nebigu inuu yidhi man axabbanii, qofkii ijeclaaday falyuxiba usaamata, usaama ha jeclaado, qofkii anii jecel usaama ha jeclaado. Falamaa kallamanii rasuulu llahi sal lau slam, nebigu markuu ila hadlay qultu, waxaan idhi amrii biyadika, anigu taladeyda iyo amarkayga gacantaadu ku jiraa. Ayib, faankixnii man shi'ta, ciddaad doonto ii guuri, ciddii adu aad doonto markaa ii guuri. Ayib, dabcan haweentu marka ay sidaanoo kale dhahayso amrii biyadika, ama ay leedahay qof ay ka xaakim dhigatay, marka laleeyahay taxkiimka, taxkiimku wuxuu leeyahay isaga laftiisu marka shuruuduu leeyahay, naagta haddii ay guur u baahan tahay aynan u joogin welina aysan qabinba, wax weliyo nikaaxeeda maamulo oo awliyadii yacni khaaska ahayd ma joogto, weli caamana ma joogo, oo weli caama qaadiga hoy qaadina ma joogo, marka meelaan qaali joogin, naagtii weli u joogin, iyadiina guur u baahan tahay, markaas inay taladeeda qof u dhiibato waa bannaan tahay. Waa marka Shaafici uu yidhi al-amru idaa daaqa tasac, arrintu hadday ciriiri noqoto ruqsaa la helaa, wuscigaa imaanaya, waa addaruuratu tubiixu lmaxduura oo kale. Markaas qofay ka xaakim dhigan ee la yaqaan meel loogu hagaaga dabcan leh, ilaa guurku muran iyo waxbaa ka dhici karo, khilaafaa imaan karo, waxaa imaan karo khusuumo. Qof marka meel loo soo raaca leh oo weliba cadaalad qof ku sifaysan ahoo qof yacni culumo ah oo meel loo soo raaca leh bay marka arrinkeeda taladeeda u dhiibanaya, isagii baa marka waa meherinaya, wuxuu ku meherinaya xakam ahaan, iyadaa garsoor oo kale ka dhigatay taladeedii u dhiibtay, waana la helay shuruudii masalan. Ayib, hadhow marka iyadoo laakiin weligii la heli karo xakam ma anfacahay, ma soconahayna, iyadoo weligii saakay laga soo tegay saacad ka bacdi, naagtii weli ma haysato, qaalina ma joogo, hay taladaadi ii dhiibo, muxakaman kuu ahay wax oo inaynan caqli gelaynin waa la dareemi karaa oo wax saxna aynan ahayn. faankixnii man shi'ta, faqaala, waxau yidhi indaliqii, tag ilaa ummi shariikin, ummi shariik u tag, wa ummu shariikin, ummu shariikna imra'atun, haweeney ayay ahayd, ghaniyatun, wax haysato, min alansaari, ansaarta ka mida, cadiimatun nafaqati, waxbixinteedana ay badan tahay, weyn tahay, fii sabiilillahi caza wajalla, ay ku bixiso, yanzilu calayha adiifaan, martidaa korki ayaa kusoo degi jirtay, faqultu, waxaan idhi saafcalu, waan yeelaa, qaala laa tafcali, ha samaynin, ayuu yidhi, faina umma shariikin kahiiratu diifaan, waa marti badan tahay, fainii akrahu, waxaan nacaya an yasquda canki khimaaruki, khimaarkaagii inuu kaa dhaco, aw yankashifa athawbu can saaqayki, ama maradaada in ay ka faydanto shanshadaada, fayara alqowmu minki, dadka ay kaa arkaan marka bacda maa takrahiin, wax aad nacayso qaarkeed inay kaa arkaan marka ragga, lanaag marti badan u imaanaysa waayo arma waa in marada inta kaa dhacdo ama adoon yani xaalad si kale ama inay ku arkaan. Marka haweenkii inay marka yacni qaawanaantu fasaad iyo dhib waayna, qaawanaantu waa fasaad iyo dhib waaye, islaamkuna marka xijaabku kula dagaalamay, haweentu cinda xadrati alajaanib inay xijaaban tahay. Dadka hadda dhahaya qaarkood waxaas maxaa looga hadlaa, iyo naag lug fayday wax weyn ma ahan, iyo wax ka daranaa jira, iyo nacam waa mashaakil. Marka qof dhan oo weyn oo yacni umadan inuu hogaamiye rabo ama mansab rabo, haddana yacni waxaas meel la soo istaagayo marka, oo mar walba uun qof faasiqa u doodayo masalan, faasiqa gacantaa la qabtaa waa la toosiyaa, ummaddu ka mid yahay dabcan, de qof gaala waa la dhihi maayo qofka faasiqa ummaddan, laakiin nusxigiisu isaga muxuu yahay in la toosiyo qofkii marka yacni shaydaanku uu legday uu ka adkaaday, haddii in la toosiyana la diido waxay noqonayaan marka qofkaas shaydaan in eber looga dhigo, ummaddana dhibay ku qabaysaa markaas. Macsida marka ay qarsoon tahay waa ka roon tahay marka ay bannaanka taale mujaahara ay ku joogta, kumanaan dada oo lacagtoodii ku gubaayo wax daran aan macno ay ugu fadhisa aan jirinoo ay dhici karto saacaddaas ladda yaro uu isleeyahay, ladda iyo tarabaad ku heli ayuu wuxuu ku gadanaa marka cadaab aada u daran, ilaahanka magangalnayna. Marka qofkii inuu dadkii ka hor istaago, wixii xataa haddii uun wax la sheego waxlaaan, inaan wax la sheeginay ayay dhaamaysaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fain lam yastati' fa bilisanihi fain lam yastati' fa biqalbihi wadhalika adcafu liman, laakiin u doodid iyada waxa waaye raalli noqosho, u doodid raalli noqosho. فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك. إن أذيرك وريك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل وانن من بني فهر ريب بني فهر فانتقلت إليه وان أوريقي مختصر. حلو شاهد كمارك حكربا دوني استمرك إن أوان تقور ورسشا دقور لورسدا ودوني. قال باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. إسكر يبدا الله إسكر يبدا إنك إنو دونه ولالك إسكر كيس دونستي إسكر كيس إنو كو دونه يعني قبر ولالك إدونا إنو دون تأسه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم متكين ما دونا يعني يوسن دون خبر بمعنى النهي على خطبة بعض قارك لكركوذ يونن كدوني. طيب مركة قرمة ممنوع نقنة مركة ونهي يعني وقت جيس قرمة ووقت جيس وحيتا إذا ركنت إليه إذا ركنت إليه هدي أؤي لطننك والله شاكا يستقورو كالهد لي وأقلاتي وأقبشي قبض حق إذا لقى أقبلينك عدي يؤتغى مركة وكدوننا amase ninkii waaba doontay waalidkii uu ka doonay iyadiina waa loo sheegay waalidkiina waa u ogolaaday qofkaas gabadhaasi ninkaasi u doonan tahay in la doono ama banaano. Haddii laakiin uu qof guur kala sheekaystay bis oo iyada waa ku aqbalay aynan dhihin, qof kale guur kalama sheekaysa kara maaha macnaheeda. Imaamu Shaafici saasuu leeyahay khidbada yacni marka uu ninkani naag guur kala sheekaysta iyada haddaysan aqbalin nin kalena waa ka daba waa guur waa kala hadli karaa waa ka doonan karaa. Waxaana u daliila xadiidka uu keenayo Mucaawiya iyo Abu Jahm labadooda isoo doonay nebigu ma dhihin yaa horreeyey labadooda, ma unan dhihin sababtoo labadoodaba guuray weydiisteen iyada, laakiin mid markaas u caleema saarnay ma jirin oy qaadatay ma jirin. Marka ilaa inta ay iyadu mid aqbalayso ma reebana khidbada. Haddii la aqbalay mid iyadana goormuu nahyigaas ilaa goormuu sii socona, wuxuu sii soconaa dabcan ilaa uu ka baxo meesha uu dhaafo ama uu u idmo qofkii kale, war ani waa ka baxay hebel wadaa rabto gabadhaas guur ka doono waa dhihi karaa, markaas nahyiga waqtigiisa waa dhammaada asaan arki doona. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكا محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي لبداس شيخه سعيد أصيغ وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن منصور نوحوير عن النبي صلى الله عليه وسلم انت اسكوا لدينا لا تناجشوا هايس فلسنين أصل النجش وغارت إن لإريو معناه حيتا إنك هايس فلسنين أو لبقف أو بيع كوهشي هبلو يعني بايعين ليرا بيع إنك هان اسكفصق وحباك قذنن أنا العكبة ذن كاسينا اسكفصق اسكدر إنك هان كاسوا النجش. Najshiga iyo bayc almuzayadana farqiga u dhaxeeya, oo hadday beeci wax furan haduu yahay suuqana alaab la keenay naado waay naado naadaa lagu gada waa furan tahay, beecaas furan marka oo yaa intaas yiri yaa ku daray laysdhahayo waa la ziyaadi karaa taas, laakiin shardi qofka ziyaadina waa inuu dan ka leeyahay bee waxaas inuu gato. Waxaa la diidaa marka nin aan dan ka lahayn oo suuqa la soo geliyey un bis beec sii wad sii wad sii wad dadka ku dheeray kaas maya. Haddii marka qofku uu saas u galo najshiyuu samaynaa, haddii kale laakiin oo beec beec furan uu yahay ziyaadada waa la ogol yahay, markaas qofku intii meeshii la doono meeshii uu jeclaysto wax ku gadana hadhow ninka iskale alaabta. Nebigana sala allahu calayhi wasalam musaayadadaas waxa waa ku gaday xadiidkii Bukhaari uu warinayo waana baabaystay Bukhaari walaa yabic xaadirun, mid reer magaal ayuusan u gedin, libaadin, mid reer baadiye ayuuna wax u gedin. Maxaa laga wadaa iyadana dalaal iyo u noqonin. Ibnu Cabaas markii la su-aalay laa yakuunu lahu simsaar, simsaar u noqon maayo, yidhi, macnaha inuu yidhaah inta dhiga alaabta anaa kuu gadaayo, annaan wax ka faa'iida, adna wax ka badan aan ku siinayo. Ayib, walaa yabici rajulu, ninka, laakiin nusxi waa sii karaa ninka, oo waydastansaxaka fansax lahu, haddii ninka reer baadiye uu yahay wax gadashadii waxaas uunan kale aqoonin, oo nin reer magaala uu u yimaado, war nio alaabtaada saas iyo saas iyo saas u gado, haddii uu yidhaah dembi ma aha, laan wax uma gedin isaga, waa u naseexeeyey un bas. Muslimkana nusxi waa isku leeyahay, laakiin inta dhig iska bax adiga oo caleen iyo sokortan sii qaada, dadkuu sicir barar ku keenaa, saasaa la diidaa marka suuqii hadhow sicir barara ka dhacaayo. Walaa yabici rajulu calaa bayci akhiihi, qofku yuunan gedin walaalkiis beyciisa korkiisa. Ayib, oo nin wax gadan rab uu leeyahay, beecan iska fasaq anaa kaa gadaayo, raqiisan kaaga gadaayo leeyahay. Walaa yakhdub, yuunan doonin calaa khidbati akhiihi, walaalkii doonistiisa korkeeda. Walaa tas'ali lmar'atu, haweenayda ma su-aala, yaynan su-aalanin dalaaqa ukhtihaa, walaa shayd furriinkeeda, litaktafia, si ay u gedisato, maa fii inaa'iha, weelkeeda wax ku jira. وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحور لا يخطب أحدكم متكين مدونا على خطبة أخيه. وبه قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم متكين مدونا على خطبة أخيه ولا الكي دونستيس حتى ينكح إلى أكنك أحسن أو يترك أما أكتب. ديت كان مرك غاية النهي أمد النهي أيو شيغا غايته ومحي hadduu nikaaxsado doonis waaba dhammaatayba, haddii uu ka tago oo uu iskaga tago uu ka baxo, inuu ka tegay see lagu ogaanay, inuu isaga sheego yira walaal waa ka baxay meeshaas, haddii kale si kale laguma ogaan karo ilaa uu isaga sheego. Hadduu sheego uu ka baxo, khalaas bis waa la geli karaa. Marka khidbadii marka nahyigii saarnaay waa joogsaday, nahyigaana wuxuu salka ku hayaa yacni walaaltinimadu wax u dhibaa haddii sidaan la yeelo qofkan qofka kaleu ka xumaana. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa gundaru can hishaamin can muxamadin ibni siriin can abi hurayrata can nabiy sal ll slam qaal laa yakhdubu axadukum calaa khidbati akhiihi. Baabu khidbati rajuli, ninka doonistiisa, idaa taraka alkhaatibu, kii doonaya hadduu ka tago, ow adina lahu, ama oo u idmo, hadduu iska gal yidhaa ani waa ka baxay. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل من كدونستي سمك كردونا حتى يترك الخاطب كان دونا إلى أكتغ قبله ارتيس أو يأذن له الخاطب أما أو إدمه midka wax doonaayey awal inuu u idmo iska galiiraa. Wabihi qaala akhbaranii xaajib ibnu sulayman qaala xadaana xajaaju qaala xadaana bnu abi dhiibin can izuhriy wayaziida bna cabdillaahi bni qusayd. Yaziid wuxuu ku cadfan yahay zuhri, yaziida biljari cadfun cala zuhriy, yaziidu oo nusqadan qore ma saxsana, wayaziida bni cabdillaahi bni qusayd. Labadooda marka waxay ka warinayaan can abi salamata bni cabdiraxmaan wa can ilxaarith bni cabdiraxmaan, xaarith marka wuxuu ku cadfan yahay isagana zuhri, wa can ilxaarith bni cabdiraxmaan can muxamed bni cabdiraxmaan bni thawbaana annahumaa, labadan yaa waay marka, waa abu salama sanadkii hore abu salama uu ku joogay, abu salamata bni cabdiraxmaan midkan dambena maxamed ibn cabdiraxmaan ibn thawbaan ayaa soo galay. labadooda marka maxamed ibn cabdiraxmaan iyo abu salama sa'alaa faatimata binti qays ayay su'aaleen can amriha arrinkeeda, faqaalat waxay tiri dallaqanii zawjii thalaatan ninkaygaa saddex ay furay, saddex oo bilafdin waaxid ma aha, waa saddex oo tii u dambeysay uu furay. riwaayo kale caddaynayso hal dalqo iigu hartay ayuu furay. fakaana yarsuqunii acaaman cunto ayuu isiinayay fiihi shay-un ay wax ku jiraan, yani cunto ay saluugeysa way saluugsan tahay. faqultu waxaan idhi wallaahi lain kaanat linnafaqatu hadday nafaqo ii sugnaatay iwa sugnaa degaan la adlubannahaa wa raadsana saan si ma haddaan nafaqo iyo deegaan leeyahay oon xaq u leeyahay wa raadsana. walaa aqbalu haada waxaan ma aqbalaayo kan ma aqbalayo. faqaala alwakiilu ninkii ninkaa wakiilka ka ahaa isla isaga yemanuu jiray ayaa wuxuu yidhi laysa laki suqnaa walaa nafaqa, maba nugulihidba nafaqo iyo deegaan midna. qaalat waxay tiri faataytu nabiya sal alla slam nabigaan u imid fadakartu dalika lahu arrinkii baan u sheegay. faqaala wuxuu yidhi laysa laki suqnaa walaa nafaqa, degaan iyo nafaqo midna malihid, factadii cinda fulaana hiblaaya agteeda ku tirso cidda tirso. qaalat wakaana yatiiha asxaabuhu asxaabtiisa u imaan jireen naagta, yacnii asxaabta ayaa soo mari jireen. uma qaala wuxuu yidhi ictadii cinda bni ummi maktuum ku cidda tirso, fainahu acmaa faidaa xalalti faaadinniinii haddaad xalaalowdood ciddadaadi dhammaato isoo ogeysii. qaalat waxay tiri falamaa xalaltu markaan xalaaloobo aadantuhu waan ogeysiiyey. faqaala rasuulu llahi sal alla slam nebigu wuxuu yidhi waman khadabaki yaa ku soo doonay naagta baa-inada marka intay ciddada ku jirto tasriix lama ogola in loo caddeeyo guur in laga raba, laakiin waa bannaan tahay tacriid sarbeeb waa bannaan tahay. walaa junaaxa calaykum fiimaa caradtum bihi min khidbati nisaa'i aw aknantum fii anfusikum. faqultu waxaan idhi mucaawiyatu mucaawiya iyo warajulun aakharu min qurayshin iyo nin kaloo reer quraysh ah. faqaala nabiyu sal alla slam amaa mucaawiyatu mucaawiya fainahu gulaamun waa nin dhallinyaro ah wiil min khilmaani quraysh quraysh wiilasheeda ah laa shay-a lahu wax ma haysta cillad kale ma ku sheegin. wa ama alaakharu ka kale fainahu saaxibu sharin waa shar qofkeed waay laa khayra fiihi khayr dhexdiisa ma ahaanin. marka laa khayra fiihi waxaa laga wadaa fi zawjiyati waay laa khayra fii zawjiyatihi xagga zawjiyada waay laa fii amri diin ma aha wax diinkii dhammaantiis u laabanaya ma ahan ee wax u laabanaya jus-iyo diintana ka mid ah u laab markaa yacni ku calaaqada oo gurigana u noqonayso. marka ninkaa kale wuxuu leeyahay isaga nin oo waxaa weeyaan markaa khayr zawjiyadiisu aynan ku sugnayn. ayb sidaasay culummadu ku macnaynahay ayb laa khayra fiihi ay fi zawjiyati laa fii amri diini walaakin inkixii usaamata usaama nikaaxso walaakin inkixii ankixiyo ii dhigay marka walaakin hamzada hamzatulwasli iyadoo amra macnaa usaama nikaaxso. qaalat waxay tiri fakarihtuhu waan nacay. faqaala lahaa dalika thalaaa maraatin saddex jeer buu nebiga igu celceliyey usaama nikaaxso usaama nikaaxso fanakaxtuhu waan nikaaxsaday marka. ayb marka meeshan waxaa laga qaadanaa labadan iyagoo doonaya nin kaloo saddexaaduu nebiga keenay sal allahu calayhi wasallam waxaa laga qaadanaa marka labadan midkoodna maynan aqbalin iyada. marka haddaan la aqbalin qofka khidbad xaraan ma ahan. qaala baabun ay haada kani baabun baab weeyaan idaa istashaarat almar'atu naagta haddii ay la tashato rajulan nin fii man yakhdubuhaa qofka soo doonanaya sha'nigiisana ay kala tashato hal yukhbiruhaa bimaa yaclamu wuxuu ku ogyahay muu sheegi karaa. naagtii guuraa nin baa soo doonay markaasay waxay leedahay nin bay leedahay kale war hebela isoo doonay hebel ka waran isaga marka haddii la dhaho muu sheegi karaa sida uu rabo. meelaha marka waxay ka mid tahay xantu ay bannaan tahay ninkaas haddii la weydiiyey wuxuu ka ogyahay uu sheegaa war ninkaas saas waaye iska jir, ninkaasaanan ku aragnay dembi ma ahan marka, waayo lilmaslaxa ama linusxi ayaa loo ogolaaday. intaas marka qusayso guurka iyo su-aasha bis ayuuna uga gaabsana, isagana hadhow marka iyada lafteedana inay meelaha ka u sheegsheegta ma ahna. haday ninkii kula hadasho y tiraa ninkaasaan ku weydiiyey saasuuna ku yidhi, isku dirdir may noqonee markaas, ma saasna lama rabo. isagana inuunan cid kale usii sheegin bis intaas le ku gaabiya. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير بأول صدره فسخطته وعروتي يعني ويكحناقذي فقال وحوير والله ما لك علينا من شيء waxba naguma lihi. fajaءat rasuul اllahi sal اllaه slam ayay u timid fadakarat dalika lahu faqaala laysa laki nafaqa, riwaayadaa nafaqa bisoo sheegay. marka degaanka waxay leeyihiin, waa leedahay culimmada badankoodi, ee sababta iyada degaanka loogu diiday macno iyada ku jira waayay ahayn. macnahaas iyada ku jirana waxay ahayd dadka dumaashiyaalkeed ah iyo iyadaan isku fiicnayn marka caaisha iyo sidaasay dhahayaan. qaar waxay leeyihin kaanat imra'atan lasina calaa axmaa'ihaa, marka arintaa darteeda marka looga dhaafay. waxayna qaarkood tafsiirka walaa yakhrujna ilaa an yatiina bifaaxishatin mubayinatin, ta waxay ku fasirayaan naagta iyo inay ku afdheer tahay dumaashiyaalkii. haddii marka taas ay dhacdo oo tii laga reebay waa ku weyne deegaanka, marka haweentani saasay ku weysay bay leeyihiin. haddaynan sidaa ahaa lahayn oon looga cabsa lahayn waa heli lahayn, asalkana inay hesho waayo ayagu saasay dhahayaan. laakiin meeshaas marka waxaa ku jira xadiidkii hadda aan soo maraynay iyo xukun tashriic caam aad moodaa inuu yahay uu leeyahay nabiga sal allau slam wuxuu yidhi laysa lakii laysa laki suknaa walaa nafaq, xukun caama waa sababtaasaan kugu diiday iyo dhihi lahaa haddii kale. ayib, marka sida taas inay xoog badan tahad moodaa marka ayib. fajaa markaa wuxuu yidhi fa amarahaa an tactada fii beyti umi shariikin uma qaala tilka imra'atun yakshaaha asxaabii factadii cinda bni umi maktuum fainahu rajulu acmaa tadaciina thiyaabaki ayaad dhigane faidaa xalalti faaadiniinii qaalat falamaa xalaltu dakartu lahu ana mucaawiyata bna abi sufyaan wa abaa jahmin khaطabaani faqaala rasuulu llahi sal اllaه slam ama abu jahmin falaa yadacu casaahu can caatiqihi. waa kan marka tii nebigu daaye marka laa khayra fiihi kankanaa lagu fasira. marka wuxuu leeyahy waa ninaan usha garabka ka dejinin, laba macnoba waa ku fasiraan marka nin haweenka garaacaya annahu daraab, macnaha labaadna nin safar badan inuu yahay, nacam kinaaya cani safar inay tahay, usha ma dhigo, waa nin safar badan, safarkaas badanna naaguhu ma rabaan dabcan. nacam, labadaas macnaa lagu macneeya. wamaa mucaawiyatu mucaawiya fasucluukun laa maala lahu, waxba ma haysto, nin cayr ah oon maal haysa nin waaye wax maal aan lahayn. ayib, marka haweenta qofku marka maal yari unan haysanino isleedahay armuu ka bixi waayaaba wuxuu lagaa rabay iyo waa iskaga dhaafi kartaa ama waa ku diidi kartaa. walaakin inkixii usaamata bna zayd nikaaxsu fakarihtu waan dhibsaday uma qaala inkixii usaamata bna zayd fanakaxtuhu waan nikaaxsaday fajacala allaahu caza wajala fiihi khayran, ilaahay dhexdiisa khayr badan uu yeelay waqtabadtu bihi waanan ku dheefsaday, waa ku dheefsaday bay tiri. qaala baabu ida istashaara rajulu rajulan, nin haddii uu nin la tashto fi lmar'ati haweeneyda uu kala tashto hal yukhbiruhu bimaa yaclamu, ma sheegayaa ninkaa waxa uu ka og yahay naagtaas. yani nin baa martan hadda waxay tahay nin ayaa naag inuu guursada raba, markaasuu nin kale wuxuu leeyahay heblaayaan rabaa inaan guursaday bal ka waran. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu aadam qaala xadaanaa caliy bnu haashim ibni lbirindi علي بن هاشم بن البريد. طيب بعض النسخ البريندي تصحيف. عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل من الأنصار إن أنصار تكمد يمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد فقال وحر إني تزوجت امرأة أوين بن قرس ذي كورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا نظرت إليها ما بسك في رسي فإن في أعين الأنصار شيئا أنصار تإنده ذحوا كجر أن كناية وحيتهاي ويريريهن وإن دي يريريهن وكوضا اسكفيري اسكفوبي هذه أنا أدو إن أدمر كر سداس ربوي سال غيا. طيب إني تزوجت ذان مركا مركو جورس ذيك بعد مية تلاذان تمد مسا باعتباري يعني وكل وادي إن جورس أما إني أردت أن أتزوج وكوضا هذه مركا سداس دم بقى تهاي تلاذو معنى سمينة مركا. قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث حديث كان أن أركبه في موضع آخر ميل كالي أو كتابك كتابك وقرأي وحنكو أركبه عن يزيد بن كيسان أن جابر بن عبد الله أبي حازم كما حدث والصواب أبو حديث جابر والصواب أبو هريرة صواب كنا حديث أبي هريرة أن الحديث حديث أبي هريرة. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة لنا يا وحودون إن وهوين يقرسده فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوير انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا أنصار إن له ذحبا كجر مركا أن رجلا أراد أن يتزوج مركا معناها كان حجنا هنا مصدن واسك وقصدي وانا مركا قبل ان يتزوج ويوحو تلاذ النبي وقوي من صلى الله عليه وسلم بعد ان تزوج ما هين هذا اخره والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.